que ver. Yo quería entrar unos minutos antes, pero no sé qué ha pasado, que no nos podíamos conectar tú y yo. Alguna magia ha habido en los Freus. Sí, ¿algo pero durante más de 10 minutos una voz muy muy femenina y muy muy muy tal que me decía que bueno, que tu compañía y tal, que tenías el móvil apagado fuera de cobertura. Y yo estaba aquí sentada esperando tu llamada y con cobertura. Dejémoslo, corramos un estúpido velo, porque yo ya con las cosas que tienen que ver con la telefonía ya no puedo más. Pero hoy vamos a hablar de seguridad ciudadana con el presidente del Consejo Insular de Formentera, porque al fin ha conseguido una de sus promesas que había hecho, que era incrementar el número de policías locales en la isla. Jaume Ferré, presidente del Consejo Insular de Formentera, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Muy buen día. Pues, presidente, ahora estaba recordando, usted en el 2007 se contaba con 9 agentes, usted se propuso llegar a 20, y no solo se lo ha propuesto, sino que lo ha superado, 21. Bé, sí, la veritat és que teníem aquest repte perquè, sobretot, analitzant les necessitats de serveis que tenim durant tot, sobretot en la temporada estiuenca, pues, creiem que era necessari un mínim d'una vintena de policies. És evident que des del primer moment que vàrem entrar, com ja molt bé has dit tu, Marta, el 2007 teníem 9 efectius, molt poc després d'haver entrat es van incorporar 4 efectius més, també gràcies a la feina de l'anterior equip de govern que hi havia hagut, i la veritat és que 13 efectius per una illa que passàvem a tenir ara mateix d'entre 10-12.000 habitants censats a puntes de temporada alta d'entre 40 i 45.000 persones de Montsilla, evidentment enteníem que aquell número era molt, molt, molt curt per poder donar servei a tota la gent i d'alguna manera cobrir totes les necessitats que tenim a Silla. Per tant, contents, evidentment ara falta que aquesta plantilla pues, la puguem consolidar i puguem tenir un bon servei per ciutadans i els turistes que ens visiten. Estamos hablando de una plantilla, como decimos en este momento, de 21 efectivos de cara a toda la temporada estival, pero está previsto a partir de octubre hacer fijos a algunos que son, en este caso, eventuales, en carácter provisional, y porque también tiene que convocar oposiciones. Sí, la veritat és que també és una prioritat que teníem, que s'ha demorat més de lo que a nosaltres ens agradaria, per un fet de les possibilitats o que des del govern tampoc se mos permetia fer aquest tipus d'oposicions. Ara sí que els podran fer, estaran convocades per octubre, més o menys, i aquests efectius que estan de forma interina tant en el Consell de Formentera com a altres que vulguin participar d'aquestes oposicions, pues, tindran la possibilitat de poder participar. I si aproven, evidentment els primers que quedin poden ocupar 8 places que traurem de funcionariat en el Consell de Formentera per ocupar aquestes places de policies. Per tant, aquestes 8 places que traurem, més les que hi ha, que són entorn també a 8-9, per tant jo crec que donaríem, consolidaríem en aquest cas la plantilla de la policia local, que també era una de les prioritats que teníem com a equip de govern. Hablamos de unos efectivos nuevos, la mayoría vienen de Mallorca, tengo entendido, y yo el otro día veía por el pueblo a efectivos ya conocidos paseando con los nuevos, un poco para explicarles cómo funciona Formentera, no sé si hay toda una tarea de aclimatarse a la isla, ¿no? Sí, la veritat és que bé, estem molt contents perquè justament en contra del que havia passat els darrers anys, que eren policies que molts d'ells, pues, alguns demanaven venir a Formentera, però alguns altres venien perquè d'alguna manera se'ls obligava, això suposava que en el moment que podien anar-se, perquè havien trobat una plaça, si eren mallorquins a Mallorca, pues, evidentment pues, la preferència que podien tenir aquesta gent o aquests efectius era d'anar-se prop de casa seva. En aquest cas, els 6 efectius que han vengut aquest any són 6 efectius que han demanat com a prioritat les places de Formentera. Per tant, això ens ajudarà, entenc jo, a que si tenen una bona aclimatació a Silla, doncs que també puguen tenir la possibilitat de poder continuar més enllà del final de contracte que és el dia 31 de desembre d'enguany. Evidentment, ara estan en un període de coneixement, i jo crec que és important, doncs, que, i així ho veuran pel cap de la policia, de que puguen anar combinant-se amb els més grans de la plantilla i que puguen anar coneguent la forma de treballar i, sobretot, coneguent Silla. incremento, como decíamos, de efectivos, pero también hay un incremento en cuanto al parque móvil de la policía local, porque imagino que contaban con una serie de vehículos, motos y coches. No sé si ahora tienen que incrementarlo debido a que hay más gente. Bé, la veritat és que en principi estem ara iniciant un procediment per adquirir un nou vehicle, un nou cotxe, però no per incrementar els números, sinó per substituir un cotxe que ja tenim que té que retirar perquè ja és vell. Jo crec que en els vehicles que tenim crec que n'hi ha suficients per cobrir els torns, però aquesta possibilitat de tenir més efectius també ens dona la possibilitat de poder donar millor servei a llocs com la Sabina, a llocs com Sant Ferran, que són molt prioritaris en tot el que té a veure amb la seguretat ciutadana, però sobretot el que té a veure amb el tema de l'aparcament i el control de la via pública, per dir-ho d'alguna manera. Hem de pensar que els efectius de la policia local tenen unes funcions, tenen moltes funcions i d'aquestes funcions són molt diverses. Per tant, hem de buscar l'equilibri entre els efectius i els serveis que hem de donar. De 2007 ahora ha habido incidentes en algún momento, unas olas de robos, unas cuestiones relativas a drogas y demás en la isla. ¿Cree que hemos ido a mejor? O sea, ¿el índice de delitos ha disminuido en los últimos años? Bé, la veritat és que de la feina conjunta que puguem tenir o que puguem fer la policia local coordinadament amb la Guàrdia Civil, hem de tenir en compte que llavors hi ha competències de les quals la policia local no hi tenen possibilitat de poder, no sé, que sigui conjuntament amb la Guàrdia Civil, com és en tema de drogues. Quan dic de drogues, dic d'aquestes redades que s'han fet. Per tant, primer, nosaltres ja sabeu que des del Consell de Formentera totes les juntes locals de seguretat que han fet ha mostrat la nostra preocupació per l'increment d'aquest tipus d'activitat delictiva i que afecta al final a tota la nostra joventut, i crec que és la nostra responsabilitat prendre mesures, i crec que des de la direcció insular de l'Estat i des de la Guàrdia Civil s'han pres mesures i s'ha actuat. Per tant, en aquest sentit, contents, però de totes maneres no s'ha acabat la feina. Per tant, hem de continuar insistint, continuar que tinguem una illa tranquil·la i sobretot que no hi hagi o que hi hagi la menys quantitat possible de drogues per la preocupació que tenim la majoria dels pares i mares respecte al que pugui passar als nostres fills. Per tant, crec que és una feina que continuarà i esperem que sigui coordinadament els dos cossos de seguretat que hi ha a Formentera, policia local i Guàrdia Civil. Usted hablaba hace un momento del verano, una temporada que tiene muchísima gente aquí en Formentera. Hay zonas muy específicas en la isla, el Parque Natural de Sesillet, Puyol, San Ferran. ¿Habrá un incremento de efectivos, sobre todo para lo que se refiere a venta ambulante o arroz en las playas? Sí, la veritat és que és una de les funcions que té la policia, sobretot en temporada d'estiu. Sabeu que la venda ambulant l'any passat va incrementar, imaginant que també condicionava per la crisi que estàvem vivint, i d'alguna manera ja l'any passat la policia local, amb aquests permisos que tenim de la delegació del govern de l'Estat a Balears, que puguen actuar vestits de paisà, han fet una bona feina. I enguany, evidentment, haurem de continuar en la mateixa línia i a ser possible incrementar-ho. Hem de veure a poc a poc aquest nombre d'efectius més que tenim respecte d'altres anys, es puguin fer molt d'hora i exprimir-los al màxim, perquè creiem que al final això repercuteix en una imatge de la filla, no? I bé, aquesta és la feina i la labor que nosaltres hem de desenvolupar per millorar cada any aquesta imatge. Por último, presidente, en cuanto a tráfico, zonas calientes en Formentera, a pesar de que tenemos esa rotonda, así que se ha organizado un poco más el tráfico en la isla, el volumen de vehículos es enorme. Cuanto a policía de tráfico, ¿contaremos con los mismos efectivos que le han dado o será más o menos la misma línea? Bé, el tema de tràfic, ja sabeu que és una demanda també habitual que hem tingut des del Consell, ja no per cobrir la temporada d'estiu, sinó per tot l'any, perquè creiem que no som menys ciutadans de Formentera que ciutadans i ciutadanes de la resta de la comunitat. Per tant, la demanda segueix sent la mateixa, poder tenir una dotació de Guàrdia Civil de Trànsit a Formentera estable. Evidentment, com que fins ara ningú ha pres la decisió i ho ha tingut com una prioritat, del Consell de Formentera, doncs, mos hem de conformar, tot i seguir lluitant, amb que aquesta dotació de seguretat civil de tràfic, doncs, arribi en temporada d'estiu i es vagi desplaçant d'Eivissa a Formentera, evidentment amb la bona intenció de poder donar el millor servei i sobretot dissuadir a la gent que circula per les nostres carreteres de fer segons quin tipus de que tinguin segons quin tipus d'actitud que pugui representar un perill per la resta de que circulen per les carreteres. Per tant, bé, conformar-nos amb això de moment no tenim més remei, però també dic que seguirem insistint perquè puguem tenir aquesta dotació de Guàrdia Civil de Trànsit a Formentera. Pues, presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos muy pendientes de todo lo relativo con la seguridad ciudadana en la isla y esperemos no tener que contar ninguna mala noticia, sino que todo funcione como tendría que funcionar. Muchas gracias. Buen día.